Ce dor, ce chin, ce jale, pe la poarta lumii tale. Of, ce dor, ce chin, ce jale, mă, pe la poarta lumii tale. Foaie verde, foaie late, la ciolpan, la crucea înaltă, la marița sprincenată, unde a pus chirciuma-n poartă. Oh, ce dor, ce chin, ce jale, bă, pe la poarta lumii tale. Of, ce dor, ce chin, ce jale, pe la poarta lumii tale. Fă, marița, ochi frumoși, ochi frumoși și drăgăstoși, lași voinicii fără de bani și geambași fără de chirilan. O, ce dor, ce chin, ce jale, mă, pe la poarta dumii tale. Of, ce dor, ce chin, ce jale, mă, pe la poarta dumii tale.